Atzaldeon. Bueno, gizakatean amaierara heldu gara. Eta orain, elkartuko gara baltzan jeitsirienekin, erekin batera kalian gora manifestatzen juteko. Eskerrik asko, ikusi duzue ze txikizin horitzen ahidean, nola sagar arbolak loran serenak bide bazterretan botata dauden, intxaur arbola botata eta gure lurreti bizitzeko etorkizuna bertan behera junda. Berez, dakigu aurtengo urtean 831 milioi Eusko Jaurlaritzak sartuko ditzula zulo horretan. Benetan, gizartean, bai hezkuntzan, bai osasun arloan, bai kulturan, bai etorkizunerako behar ditugun baliabideetan, murrizketak pairatzen ari gazen bitxartian herritar danok. Hemen, eskutatzen ari dira gure diruak. Gauko gizakatea pauso bat izan da hori gelditzeko. Asko gelditze jaku oran dio, baino beste eredu bat posible dala eta beste eredu bat guk euskaldunantzan nahi dugula argi geratzen ari da. AHT-ren aurkako erantzuna gure ustez etorkizunari begira egindako apustu bada. Hain zuzen, ere ekologikoki jasangaitza den eta sozialki geroz eta gehiago zalantzan jartzen ari den egungo eredu ekonomiko eta sozialaren eraldaketa sakon baten alde egindako apustua. Ondorioz, ezin dugu gure herriarentzat edonelako gizarte eta ekonomia eredu alternatibo hipotekatzera dakarren megaproiektu horren inposizioa onartu. Horregaitik, aurrera lagunak, hau da bidia, eta egingo ditugu deialdi gehiago eta jarraitzu borrokatzen honen aurka. Bueno, hola torri gara bidean, ez da hemen garai batean baserri bat zegoen, han garai batean arbolari bat zegoen, hau batza zan, han bazan beste soro bat. Eta horren pentsatu du, baginala alako edadean sartutako nostalgiko kuadrilla bat. Eta ara nun, egia esateko kontuatu garen ez dela horrela. Gaurkoan egin duguna, ez da nostalgia ariketa bat, ez da atzerako begirada bat. Gaurko hau, etorkizunaren aldarria da, eta ez kontrakoa. Etorkizuna inguruaren errespetuan oinarritutako kalitatezko bizimodua baita. Eta baliabideen ustiaketa burutsuan du oinarria, pertsonen arteko berdintasunezko harremanetan. Eta uste dut, barkaidazue atrebentzia, baina guzti hori esaten ari garela gaurko ekitaldi honetan. Geu etorkizunaren aldeko lanean ari gara. Eta hemen, hor edoan egindako zulo bakoitza, eragindako estanda bakoitza, kendutako lurpuska bakoitzak, ez gara matza etorkizunera, kontrako bidean baizik. Pertsona eta inguruaren eksplotazio basatian oinarritutako eredu ekonomikoaren esklabutzara gara matza. Azkunde neurrigabearen pobrezira gara matza. Azkar, baina azkarrago. Abiada handian, presaka eta korrika. Eta ez dugu nahi. Geuk etorkizuna eraiki nahi dugulako. Eta alba da, gurea baino hobea, gure ondorengontzat utzi, hori ez da esklabuen tren batekin konpontzen. Ez, Alajaina. Horregatik, larrak berriro orain egindako porlanezko hobi guztiak estaltzen hasiko direnean, gogoratuko dugu beti merezi duela etorkizunaren alde egitea. Bueno, orain kalejiran jungo gara zinkueneraino.